พุทโธธัมโมสังโฆพุทโธธัมโมสังโฆสามคำนี้นะท่านผู้ฟังเป็นคำที่เพิ่งมีปรากฏเกิดขึ้นมาไม่นานพุทโธธัมโมสังโฆก่อนหน้านี้สามคำนี้ไม่เคยมีปรากฏอยู่พอมีการปรากฏขึ้นของพุทธะธรรมะสังฆะแล้วจึงมีการปรากฏขึ้นของสามคำนี้เมื่อไม่นานมานี้ประมาณ 2,000 กว่าปีมานี้เองเป็นสิ่งที่เมื่อมีคนได้ยินคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆนี้แล้วจะเกิดขนลุกซาบซ่านขึ้นมาทันทีว่าโอ้ยสามอย่างนี้มันยากขนาดนี้ยังจะปรากฏมีขึ้นได้แล้วในโลกการที่จะปรากฏมีพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งมีความยากมากเปรียบเหมือนกับถ้าโลกใบนี้ที่มีน้ำสามส่วนมีดินหนึ่งส่วนมีน้ำท่วมโลกใบนี้ทั้งหมดทุกส่วนไม่มีส่วนไหนที่เหลือเป็นพื้นดินอยู่เลยน้ำท่วมหมดทั้งใบทั้งโลกในน้ำนี้มีเต่าตัวหนึ่งตาบอดล่วงไปร้อยปีร้อยปีจึงจะโผล่ขึ้นมาหายใจสักครั้งหนึ่งมีแอกไม้ไผ่ลอยอยู่บนผืนน้ำนี้มีลมเหนือใต้ออกตกพัดไปทางใต้ตกออกเหนือเต่าตัวนี้ที่ร้อยปีจะขึ้นมาหายใจสักครั้งหนึ่งโอกาสที่มันจะโผล่ขึ้นมาหายใจแล้วเอาหัวของมันสอดเข้าไปในรูซึ่งมีอยู่เพียงรูเดียวในแอกนั้นมันเป็นความยากมากเป็นการกระทำที่จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อเป็นเวลายาวนานมากกว่าจะมีพุทโธสักครั้งหนึ่งก็ยาวนานมากกว่าที่พุทโธที่ปรากฏมีขึ้นนั้นที่จะสอนธรรมะให้มีความละเอียดลึกซึ้งแผ่ไปได้กว้างไกลก็ยากมากพอมีการสอนธรรมะแผ่ไปได้กว้างไกลจะมีผู้ที่จะมาตรัสรู้ตามมีความเห็นอย่างเดียวกันก็ยากมากยากเป็นสามเท่ากว่าจะมีสามคำนี้ปรากฏขึ้นในโลกมีความยากมากบุคคลที่เขาได้ยินสามคำนี้ในสมัยแรกๆเนี่ยก็มีความซาบซ่านมีขนลุกมีความดีใจซึ่งสิ่งที่ยากเย็นเข็นใจเห็นปานนี้ได้เกิดมีขึ้นแล้วเสลพราหมณ์เขาได้ยินคำว่าพุทโธนี่เขาต้องถามย้ำถึงสามครั้งว่ามันใช่พุทโธจริงเหรอพุทโธเนี่ยนะพุทโธแน่ใจหรือเปล่าถามย้ำสามครั้งเพื่อความแน่ใจว่าสิ่งนี้มีเกิดขึ้นแล้วจริงหรือพระเจ้าปุกุสาติได้ยินคำว่าพุทโธธัมโมสังโฆเก็บตัวอยู่15วันใครครวญพิจารณาดูว่ามันใช่เหรอมันแน่หรือเปล่าเนี่ยพุทโธธัมโมสังโฆเนี่ยเกิดมีขึ้นแล้วหรือเก็บตัวอยู่15วันคนที่เขามีความกลัวอาจจะอยู่ป่าอยู่เขามีความกลัวขนลุกสู้เกิดขึ้นจากสิ่งใดสิ่งหนึ่งเขาก็ระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละเพื่อที่จะคลายความกลัวให้มีความมั่นใจเวลาที่มีการรบกันเกิดขึ้นจะเป็นทหารรบกันหรือว่ากองกำลังใดกองกำลังหนึ่งก็รบกันถ้าเจอคู่ต่อสู้แล้วบางทีมันอาจจะกลัวมีความกลัวมีความพรั่นพรึงหวาดหวั่นครั่นคร้ามเขาก็มองดูยอดธงของหัวหน้าของเขาถ้าหัวหน้ายังรบอยู่ยังสู้อยู่มองเห็นยอดธงหรือธงชัยเฉลิมพลที่ให้เป็นขวัญกำลังใจของทหารนั่นก็ยังมีกำลังใจกันอยู่แต่ว่าหัวหน้ากองกำลังนั้นๆไม่ว่าจะเป็นการรบของเหล่าเทวดาหรือการรบของกองกำลังใดๆก็ตามที่เป็นหัวหน้าในกองกำลังนั้นๆสิ่งเหล่านั้นก็ยังมีความกลัวมีความครั่นคร้ามเพราะเป็นไปตามอำนาจของกิเลสคือราคะโทสะโมหะแต่พุทโธธัมโมสังโฆนั้นมีความมั่นคงมีความไม่ครั่นคร้ามมีความไม่หวาดหวั่นมีความไม่พรั่นพรึง อันเป็นไปตามอำนาจของราคะโทสะโมหะบุคคลที่มีความกลัวถูกต้องแล้วอันเกิดจากราคะโทสะโมหะที่เป็นผลของผัสสะที่มากระทบเวลาเขาระลึกถึงพุทธะธรรมะสังฆะแล้วที่มีความมั่นคงจากสิ่งที่มากระทบคือกิเลสต่างๆเหล่านั้นแล้วจะมีความมั่นใจเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงได้ที่พึ่งที่ระลึกถึงคือพุทโธธัมโมสังโฆนั้นถ้าเปรียบเทียบกับที่พึ่งเราอาจจะคิดว่าถ้าน้ำท่วมเกิดขึ้นมีความกลัวเกิดจากน้ำท่วมเราจะไปพึ่งต้นไม้แล้วก็ปีนขึ้นถ้าน้ำมันท่วมขึ้นสูงต้นไม้ก็พึ่งไม่ได้แล้วทีนี้ก็ต้องไปพึ่งภูเขาแต่ปีนขึ้นภูเขาน้ำท่วมไม่ถึงแต่ถ้าเป็นดินไหวมีความกลัวเกิดขึ้นจะพึ่งภูเขาให้หายความกลัวภูเขาก็แตกทำลายตรงนั้นนั่นเองแตกทำลายแล้วเราก็พึ่งไม่ได้ละนั่นเป็นที่พึ่งที่ไม่เกษมท่านผู้ฟังบุคคลที่มีความกลัวอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแล้วอันเป็นผลของราคะโทสะโมหะเนี่ยถ้าไปพึ่งภูเขาต้นไม้ป่าไม้เจดีย์หรือว่าสวนศักดิ์สิทธิ์ที่คิดว่ามันศักดิ์สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งนั่นจะไม่ใช่ที่พึ่งอันทำความเกษมไม่ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะเอาชนะกิเลสคือราคะโทสะโมหะอันเป็นต้นเหตุเป็นสาเหตุของความกลัวที่เกิดจากผัสสะต่างๆที่มากระทบไม่ว่าอย่างใดอย่างหนึ่งได้แต่พุทโธธัมโมสังโฆนี่แหละเป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาชัดเจนนั่นแหละจะทำความเกษมทำความหวาดหวั่นพรั่นพรึงครั่นครามที่จะเกิดจากราคะโทสะโมหะเวลามีอะไรมากระทบจะเกิดราคะโทสะโมหะทำให้มีความกลัวครั่นครามมันจะไม่เกิดเพราะรู้อริยสัจสี่ด้วยปัญญาทำไมถึงรู้ได้ก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นที่พึ่งพึ่งอย่างนี้ไม่ใช่ให้ยึดแต่ให้เป็นที่เกาะเพื่อที่จะข้ามไปข้ามกระแสของตัณหาต่อสู้ฝ่าฟันกับเจ้ากิเลสเปิดเจ้าอวิชชานั้นออกด้วยอำนาจของธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วด้วยอำนาจของการปฏิบัติตามคำสอนของพระผู้มีพระภาคปฏิบัติดีด้วยพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมธัมโมคือธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วสังโฆคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนของพระผู้มีพระภาคที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสามอย่างนี้เป็นที่พึ่งอันเกษมเป็นที่พึ่งอันสูงสุดการพึ่งการเกาะตรงนี้ไม่ใช่ความยึดถือแต่การพึ่งการเกาะตรงนี้เพื่อที่จะคลายความยึดถือยึดถือในอะไรยึดถือในต้นไม้ภูเขาท้องฟ้าทะเลยึดถือในรูปเสียงกลิ่นรสยึดถือในความคิดนึกยึดถือในความเป็นตัวตนยึดถือในขันธ์5นี่แหละที่มันทำให้ทุกข์แต่เรามีความยึดถือในขันธ์5อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วความยึดถือจะทำให้เกิดตัณหาตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์มีความทุกข์อยู่ที่ไหนความกลัวมันตามไปได้มันแทรกแซะชอนชัยไปได้หมดอยู่ตรงไหนอยู่ในซอกหลืบของภูเขาคิดว่าจะไปหลบภัยอันตรายต่างๆความกลัวนี่มันยังตามแทรกไปได้อยู่กลางมหาสมุทรคิดว่าไม่มีใครจะตามไปได้แล้วมันก็ยังแทรกไปได้ลอยขึ้นไปบนอากาศคิดว่าไม่มีใครจะตามขึ้นไปทำอันตรายทำความกลัวต่างๆให้เกิดขึ้นได้มันยังตามไปได้ด้วยความยึดถือเราไปที่ไหนมันตามไปที่นั่นตายจากชาตินี้ไปคิดว่าไปเกิดในชาติหน้ามันจะดีขึ้นประเสริฐขึ้นมันก็ยังตามไปที่นั่นถ้ามันยังมีความยึดถืออยู่มันตามไปทุกที่การที่เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เพื่อให้คลายความยึดถือเกาะให้ดีท่านผู้ฟังเก กาะให้ดีคำว่าเกาะนี้ไม่ใช่ยึดแต่เกาะนี้คือสรณะสรณะคือที่เกาะสรณะคือที่พึ่งสรณะคือที่ระลึกถึงที่เกาะที่พึ่งที่คิดถึงที่ระลึกถึงคือสรณะเราใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่มีความมั่นคงมั่นคงยิ่งกว่าภูเขาที่เป็นภูผาตั้งแท่งมั่นคงจากความเปลี่ยนแปลงความไม่เที่ยงความมั่นคงในระดับนี้เราพึ่งได้ความมั่นคงในระดับนี้เราใช้เป็นที่ตั้งแห่งความศรัทธาได้เป็นที่ให้เกิดความมั่นใจพึ่งได้ไม่ใช่ให้ยึดเอาไว้เวลายึดนี่มันจะเอามาเป็นของตัวเองเมื่อไรที่เรายึดเป็นของตัวเราเองเราจะมีความทุกข์แต่ให้พึ่งให้ถูกไม่ใช่ภาระที่เราจะต้องมาแบกเอาไว้ไม่ใช่สิ่งที่เราจะขวนขวายเอามาเข้าเป็นของตัวเองเพราะว่าถ้าเราคิดว่าเราแบกรับภาระพระเจ้าประสงค์รับภาระพระศาสนาอันนี้ก็ไม่ใช่เรียกภาระหรอกท่านผู้ฟังอันนี้เข้าใจไม่ถูกหรือถ้าเราคิดว่าเรายึดพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ยึดเอามาเป็นที่พึ่งอันนี้ก็ใช้ศัพท์ไม่ถูกเพราะว่ายึดคือเอามาเป็นของตัวเองแต่ถ้าพึ่งแล้วก็ให้ระลึกถึงเฉยๆก็ให้เป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงที่เกาะที่จับให้ดีไม่ให้มันไหลไปตามกระแสแต่ถ้าเรายึดเอามาเป็นของตัวเองเมื่อไหร่แต่เวลามีใครเขาพูดไม่ดีกับพระเจ้าพระสงฆ์บ้างมีข่าวไม่ดีออกมาหรือว่าเอารูปพระพุทธเจ้าที่เขาสมมุติกันขึ้นมานี่เอาไปตั้งอยู่ในที่ไม่เหมาะสมถูกทุบทำลายบ้างเอามาทำเป็นเฟอร์นิเจอร์บ้างเป็นของแต่งบ้านบ้างเราก็จะมีความจี๊ดมีความหวาดหวั่นมีความไม่พอใจอันเป็นผลของอะไรเป็นผลของราคะโทสะโมหะเอาคิดว่ามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพื่อที่จะคลายราคะโทสะโมหะแต่ไหนกลับมีพุทโธธัมโมสังโฆแล้วเอ๊ะกลับมีความกลัวความไม่พอใจบ้างที่เกิดจากราคะโทสะโมหะอยู่แสดงว่ายังไม่เข้าใจแต่อย่างน้อยก็ยังดีกว่าคนที่ไม่มีที่พึ่งอะไรเลยคนที่ไม่มีที่พึ่งที่เกาะที่จับอะไรเลยจะไม่เชื่อบาปบุญคุณโทษทำชั่วทำบาปทำผิดได้ทุกอย่างเชื่อว่าบาปไม่มีบุญไม่มีตายไปแล้วก็จบจบกันไปเกิดไม่มีพบหน้าไม่มีอันนี้เขาสามารถทำความไม่ดีได้ทุกอย่างเพราะความที่ไม่มีที่พึ่งที่ระลึกถึงเลยแต่ถ้าเรายังมีที่พึ่งที่ระลึกถึงเป็นภูเขาบ้างเป็นต้นไม้บ้างเป็นพระเครื่องบ้างเป็นรูปปั้นที่เราคิดว่าศักดิ์สิทธิ์บ้างแต่เป็นภูเขาต้นไม้หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างใดอย่างหนึ่งแต่นั้นก็ยังดีกว่าไม่มีที่พึ่งเลยแต่สิ่งต่างๆที่เราคิดว่าเราจะไปพึ่งนั้นเป็นรูปปั้นอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นสวนเป็นต้นไม้เป็นศาลเจ้าสิ่งเหล่านั้นก็ยังสามารถแตกหักพังทำลายไปได้ถ้ามันมีเหตุการณ์ให้เกิดความแตกหักพังทำลายเราจึงต้องทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าสิ่งที่เรียกว่าพุทโธธัมโมสังโฆนี่ที่เป็นที่พึ่งอันเกษมนั้นคืออะไรพุทโธท่านผู้ฟังแปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพุทโธถ้าเราคิดว่ามีอยู่ในรูปปั้นที่ทำจากปูนหินทำจากวัสดุโลหะมีทองเหลืองบ้างมีทองคำบ้างคิดว่าพุทโธจะอยู่ในนั้นนั่นไม่ใช่พุทโธท่านผู้ฟังเขาอาจจะทำสิ่งที่เป็นลักษณะนี้มาอาจจะตั้งไว้หน้าหิ้งพระอาจจะทำเป็นรูปที่ห้อยคอไว้เพื่อให้เราระลึกถึงพุทโธอันนี้ก็อาจจะได้อยู่แต่สิ่งนั้นไม่ใช่พุทโธหรอกเพราะว่าแม้แต่ตัวของพระพุทธเจ้าตัวเป็นของสมณะโคดมเนี่ยจับต้องได้เนี่ยอันนั้นก็ยังเป็นแค่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมยังไม่ใช่พุทโธแต่จิตที่เป็นพุทธพุทโธมีความรู้ความเข้าใจในทุกเรื่องทุกอย่างเป็นสัพพัญญูจิตนั่นแหละคือพุทโธจิตที่เป็นพุทโธแบบนี้ของพระพุทธเจ้านั่นคือพุทโธจิตของใครสักคนใดคนหนึ่งที่มารู้อริยสัจสี่ได้ความรู้ความตื่นความเบิกบานที่เกิดขึ้นจากอวิชชาที่มันเปิดออกมีวิชาเกิดขึ้นแทนค ความรู้แจ่มแจ้งในอริยสัจ4นั่นแหละคือพุทโธจิตของท่านผู้ฟังเองถ้ามีความรู้แจ่มแจ้งในอริยสัจ4นั่นคือจิตที่เป็นพุทโธนั่นเองมีความรู้ตื่นแล้วเบิกบานแล้วตื่นจากความหลับไหลตื่นจากความกลัวตื่นจากสิ่งที่ปกปิดคืออวิชชาเปิดขึ้นด้วยอำนาจของวิชชาวิชานี้มาจากไหนก็มาจากธัมโมนั่นเองธัมโมคือธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วถ้าเขาจะทำรูปใดรูปหนึ่งเป็นลักษณะคำพีขึ้นมาแต่คิดว่าธัมโมจะอยู่ในนั้นนั่นก็ไม่ใช่ธัมโมหรอกท่านผู้ฟังจะทำให้เราระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าได้แต่สิ่งนั้นก็ยังเป็นหนังสืออยู่ดีมันก็ไม่ใช่ธัมโมหรือความรู้ความเรียนอย่างใดอย่างหนึ่งที่เรารู้มาเรียนมาจากในพระไตรปิฎกหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราเอามาเก็บไว้เป็นความจำอยู่ในหัวของเราความจำที่เราทรงจำอยู่ในความจำในหัวสมองของเราระลึกได้คิดถึงได้จำได้อันนั้นก็ยังไม่เรียกธรรมโมหรอกท่านผู้ฟังเพราะว่านั้นมันเรียกว่าความจำเฉยเรียกว่าความรู้เฉยความจำความรู้นั้นเป็นส่วนของขันธ์ 5นะเป็นความทุกข์ด้วยซ้ำแต่ธรรมโมที่เป็นไปอยู่ในส่วนของมรรคที่เป็นไปเพื่อที่จะรื้อถอนความยึดถือหรือถอนอวิชชากำจัดกิเลสตัณหาได้เหมือนต้องเข้าสู่ใจจิตใจที่มีความรู้ตามธรรมะอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วนั่นจึงเป็นธรรมโมเกิดขึ้นไหนในใจของเราตามอะไรตามธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศไว้ดีแล้วนั่นคือธรรมโมเวลาที่เราเอาธรรมะมาทรงไว้ในใจนั่นชื่อว่าคุณมีการปฏิบัติแล้วการปฏิบัติเนี่ยคือสังโฆแต่บางคนคิดว่าเอาคนมาโกนผมออกเอาผ้าเหลืองมาคลุมตัวไว้ถือบาตรด้วยจะได้ดูงามๆนิดนึงเราบอกนี่เรียกว่าสงฆ์แต่นั่นก็อาจจะทำให้เราระลึกถึงสงฆ์ได้อยู่แต่สงฆ์นั้นคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีในหมู่ฟังการปฏิบัติดีการปฏิบัติชอบตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นน่ะคือสังโฆหรือบางทีเราเจอพระเจ้าพระสงฆ์เป็นครูบาอาจารย์ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีจริยวัตรงดงามดูแล้วน่าเลื่อมใสนั่นก็เป็นการปฏิบัติของท่านเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบของท่านยังไม่ใช่การปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสังโฆของเราแต่เมื่อไรที่เราเอาคำสอนของพระพุทธเจ้ามาส่งไว้ในใจไม่ใช่แค่ฟังผ่านทางหูซ้ายเดี๋ยวสายๆหน่อยมันก็ทะลุออกทางหูขวาบอกว่าอย่าโกรธอย่าคิดไม่ดีอย่าพูดจาเสียแทงกันจำได้อยู่ตอนเช้าพอตอนสายเท่านั้นลืมไปแล้วอันนี้มันเข้าหูซ้ายทะลุหูขวาแต่ยังไม่เรียกสังโฆเพราะว่าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนนี้ของพระพุทธเจ้านี่เขาปฏิบัติดีกันจริงๆถ้าเราทำความดีเอาธรรมะเข้าสู่ใจฟังแล้วเก็บไว้ได้ด้วยในสมองเก็บไว้ได้ด้วยในสมองไม่ทะลุออกผ่านหูซ้ายเก็บไว้ในสมองในความทรงจำจำธรรมะหมวดใดหมวดหนึ่งได้แม้เรื่องศีลก็ตามเอาศีลนั้นมาทำให้เป็นความเป็นปกติในชีวิตของเราผ่านเข้าสู่ใจออกทางกายออกทางวาจาเป็นศีลเป็นความปกติดีแล้วอย่างที่คนอื่นๆในหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนนี้เขาปฏิบัติตามกันหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนนี้มีมาตรฐานนะท่านผู้ฟังคุณจะมาเข้าร่วมกับหมู่ที่ปฏิบัติดีได้ตัวเราเองก็ต้องปฏิบัติดีด้วยปฏิบัติดีอย่างน้อยๆที่สุดที่ต้องมีความดีความงามเกิดขึ้นในใจนั้นก็ต้องผ่านออกมาทางกายทางวาจาที่ไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดส่อเสียดไม่พูดคำหยาบไม่ประพฤติผิดในกามเป็นผู้ที่เรียกว่ามีมาตรฐานในระดับน้อยที่สุดละที่จะเข้าร่วมในหมู่นี้ได้ผู้ที่มีมาตรฐานที่น้อยที่สุดที่เข้าร่วมในหมู่นี้ได้เป็นผู้ที่เรียกว่าถึงกระแสแล้วมาสู่ในกระแสเส้นทางเดียวกันเส้นทางกระแสนี้ก็คือทางเรียกว่าตามอริยมรรคมีองค์8พุทโธธัมโมสังโฆก็ทำให้เกิดการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เกิดการปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8เป็นไปตามทางนี้กระแสนี้ไปสู่นิพพานในบวง ไปสู่ทางที่จะคลายความยึดถือไม่ยึดถือเอาไว้เป็นทางที่จะทวนกระแสของเจ้าตัณหาทวนกระแสของเจ้ากิเลสเวลาทวนกระแสนี่บางทีมันก็มีความโลดโผนบ้างบางทีมันก็มีความโชคโชนบ้างตามธรรมดาล่ะมีลมพัดมีเครื่องขวางมันถึงจะขึ้นได้ไปได้คนเราก็ต้องมีอุปสรรคเป็นเครื่องข้องเป็นเครื่องขวางเพื่อให้เวลาที่เราผ่านขึ้นไปแล้วจิตใจเราสูงขึ้นเราจะผ่านขึ้นไปทะลุไปสูงขึ้นไปได้ก็ใช้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเป็นที่พึ่งเป็นที่ให้กำลังใจเวลาเราหมดกำลังใจท่านผู้ฟังทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันอาจจะท้อแท้มันอาจจะเสียใจเศร้าใจอาจจะมีความกลัวผสมอยู่ด้วยที่เป็นไปตามอำนาจของราคะโทสะโมหะนี่แหละให้ระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆเถอะเพราะว่าสามสิ่งนี้เราก็เจอมาแล้วเหมือนกันผ่านต่อสู้กับเจ้ากิเลสผ่านต่อสู้กับเจ้าอวิชชามันคอยมาปิดบังครอบงำกลัวบ้างเสียใจบ้างพระพุทธเจ้าตอนเป็นโพธิสัตว์ผ่านมาแล้วทำเป็นตัวอย่างให้ดูแล้วต่อสู้ฝ่าฟันอวัยวะต่างๆแขนขาเนื้อหัวใจก็ควักออกให้ได้สละชีวิตก็สละให้ได้เพื่อที่จะรักษาธรรมะเพื่อที่จะรักษาการปฏิบัติดีการปฏิบัติชอบเพื่อที่จะเอาชนะกิเลสเราระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆเป็นกำลังใจเป็นที่พึ่งที่ระลึกถึงการจะมาระลึกถึงพุทโธธัมโมสังโฆนี้เนี่ยไม่ได้อยู่ที่ข้างนอกไม่ได้อยู่ที่หิ้งพระไม่ได้อยู่ที่ตู้พระไตรปิฎกหรือไม่ได้อยู่ที่ภิกษุภิกษุอาจจะมีก็ได้แต่ก็เป็นพุทโธธัมโมสังโฆของท่านอยู่ในใจของท่านแต่การที่เราจะมีพุทโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจของเราคือการที่เมื่อเราระลึกถึงคําสอนของพระพุทธเจ้าได้ฟังก็ตามอ่านหนังสือก็ตามส่งไว้ในหัวสมองจําได้แล้วเอาสิ่งเหล่านั้นเข้าสู่ใจการที่เราเอาธรรมะที่เป็นธัมโมคําสอนของพระพุทธเจ้านี้เอามาทรงไว้เข้าสู่ในใจการที่เราเอามาปฏิบัติในใจนั่นคือสังโฆละเป็นหมู่เดียวกันละเพราะว่าเอาสิ่งที่เป็นธรรมะมาเข้าสู่ในใจใจนี้นั่นก็ออกมาเป็นผลทางกายทางวาจาจะทำงานในบ้านทำงานในป่าทำงานในออฟฟิศที่ทำงานเป็นนักเรียนหรือไม่ได้ทำอาชีพใดๆอยู่บ้านเฉยๆก็ตามใจที่ทรงธรรมะไว้ในใจนั้นก็เป็นการปฏิบัติดีเป็นการปฏิบัติชอบเป็นหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนบุคคลที่เมื่อปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสอนของพุทธะถ้าเราเอาธรรมะนะมาทรงไว้ในใจเป็นหมู่เดียวกันกับผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วเป็นสังโฆแล้วเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องใดเรื่องหนึ่งความรู้ความเข้าใจความตื่นขึ้นนี่แหละคือพุทโธมันตื่นขึ้นเป็นลำดับท่านผู้ฟังบางคนฟังธรรมะมาเรื่อยๆฟังมา6เดือนบ้างปีหนึ่งบ้างฟังไปแล้วเกิดความแจ่มแจ้งนะแจ่มแจ้งแจ่มชัดนี่คือมันตื่นขึ้นมาเราระลึกถึงว่าโอ้ชีวิตฉันผ่านมาแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นโอ้ต่อไปนี้ฉันจะทำอย่างนี้อย่างนี้นะให้มันดีขึ้นให้มันประเสริฐขึ้นความดีความประเสริฐที่เรารู้สึกขึ้นได้นั้นคือตื่นขึ้นมาตื่นขึ้นแล้วตรงนี้แหละคือพุทโธพุทโธคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานใครรู้ใครตื่นใครเบิกบานก็ตัวเรานั่นแหละตื่นขึ้นรู้ขึ้นเบิกบานขึ้นยังไม่ตื่นก็ตื่นได้แล้วยังไม่ลุกก็ลุกได้แล้วให้เป็นพุทโธเถอะอยู่ในไหนอยู่ในใจของเรามาจากอะไรมาจากการปฏิบัติปฏิบัติแบบไหนต้องปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนกับใครเหมือนกับหมู่ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบกันเป็นสังโฆนั้นทำไมถึงจะปฏิบัติได้ก็เพราะว่าได้ฟังคำสอนที่ประกาศไว้ดีแล้วคำสอนนั้นคือธัมโมใครประกาศเอาไว้สัมมาสัมพุทธเจ้าประกาศไว้ครั้งแรกที่ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันที่นั่นท่านผู้ฟังที่นั่นมีพุทโธธัมโมสังโฆเกิดขึ้นครั้งแรกที่นั่นเกิดขึ้นแล้วนะโอ้โหมันหวั่นไหว ไปทั่วโลกธาตุนี้เลยวันไว้สั่นสะท้านสะเทือนเดินจนกระทั่งถึงนรกถึงสวรรค์เทวดาต่างๆนี่สั่นสะเทือนเลื่อนลั่นกันไปหมดสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นนี่ไม่ใช่วันไว้หวาดกลัวพระอำนาจของกิเลสตัณหาแต่สั่นวันไว้สะท้านสะเทือนไปทั่วนั้นเพราะความยิ่งใหญ่เพราะความสำคัญเพราะความเหนือชั้นของพุทธโธธัมโมสังโฆเกิดขึ้นแล้วเราจะรู้ถึงความยิ่งใหญ่ความสำคัญตรงนี้ได้เอเราก็สวดทุกวันนะอรังสัมมาสัมพุทโธปะกวานี่สวาข้าโตปะกวาตาธัมโมนี่บางคนสวดทุกวันวันละสองรอบเช้าเย็นด้วยซ้ำสมาทานไตรสรณคมกันกี่รอบแล้วบางคนไปวัดวันพระจะทำทุกวันพระเลยก่อนทำพิธีกรรมอะไรก็พุทธังสรณังกัจฉามิเราจะรู้ถึงความยิ่งใหญ่ความสำคัญของพุทธโธธัมโมสังโฆนี้ได้เอาเข้าสู่ใจนะผู้ฟังเอาเข้าสู่ใจไม่ใช่อยู่ที่ปากอย่างเดียวไม่ใช่อยู่ที่หนังสือสวดมนต์ไม่ใช่อยู่ที่พระพุทธรูปแต่จะสร้างหรือจะทำลายอันนั้นไม่ใช่ประเด็นที่จะทำให้เราเข้าถึงพุทโธธัมโมสังโฆได้การที่เราจะเอาธรรมะเข้าสู่ใจนั้นได้อยู่ที่ตัวเราอยู่ที่ใจของเราใจของเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบไหมใจของเราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเหมือนหมู่ที่เขาทำกันไหมถ้าเราเอาธรรมะที่พระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วเป็นสวากขาโตเข้าสู่ในใจเป็นการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเป็นสุปฏิปันโนเราจะมีความรู้เลยมีพุทโธเกิดขึ้นเราจะถึงความมั่นใจความลงใจเลยว่าพระพุทธเจ้าเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธะพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วคือเป็นสวากขาตะพระสงฆ์เป็นสุปฏิปันนะคือหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนที่ปฏิบัติดีแล้วเป็นพุทธโธธัมโมสังโฆอยู่ในใจของเราทำให้มันถึงธรรมฟังเอาชาตินี้ล่ะย่าขนาดนี้เราอย่างได้แล้วกว่าจะโตมาขนาดนี้แม่นี่พ่อนี่ประกอบประงมด้วยความเอ็นดูอย่างยิ่งโตขึ้นมาได้มีข้าวกินมีน้ำดื่มโตขึ้นมาแล้วด้วยความลำบากยากเย็นผ่านประสบการณ์เฉียดต่างๆบ้างเราอย่าตายฟรีแต่บางคนนี่เขาตายแทนกันได้ด้วยอะไรด้วยความรักที่มีในสิ่งนั้นนายทหารตายแทนเจ้านายได้โดยคุณธรรมคือความซื่อสัตย์ความรักในเจ้านายคนรักบางทีก็ตายแทนกันได้ด้วยอำนาจของราคะด้วยอำนาจของโมหะคนรักบางคนลูกศิษย์บางคนก็ตายแทนครูบาอาจารย์ได้ลูกบางคนก็ตายแทนพ่อแม่ได้พ่อแม่บางคนก็ตายแทนลูกได้การตายแทนนั้นก็ด้วยอำนาจของความรักมีราคะโทสะโมหะเป็นต้นราคะโทสะโมหะมันทำให้เราตายการตายตรงนั้นอาจจะดีก็ได้เป็นเกียรติยศเป็นชื่อเสียงที่เขาจารึกเอาไว้บันทึกเอาไว้เป็นเกียรติเป็นประวัติเอาไว้แต่การตายตรงนั้นมันก็ยังไม่เกษมแต่ถ้าการตายของเราตายแล้วมันจะทำให้กิเลสคือราคะโทสะโมหะมันตายไปด้วยนะการตายแทนอย่างนี้มันถึงจะดีสิ่งที่จะทำให้ราคะโทสะโมหะมันตายไปได้นั่นคือพุทโธธัมโมสังโฆเราตายแทนพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้เลยพระพุทธเจ้าบอกไว้ท่านผู้ฟังแต่ถ้าบอกว่าเราจะตายแล้วมันจะรู้อริยสัจ4เนี่ยถูกเขาเสียบด้วยหอกวันละ300เล่มเป็นเวลา100ปีหลังจากนั้นตายด้วยแต่ก่อนตายได้รู้อริยสัจ4แน่นอนเนี่ยก็ควรจะทำอย่างนั้นเพราะว่าการตายนั้นไม่ใช่เป็นการตายด้วยอำนาจของราคะโทสะโมหะแต่เป็นการตายเพื่อความรู้ในอริยสัจ4ให้ไกลจากราคะโทสะโมหะนั่นเองเราเกิดมาชาติหนึ่งชาตินี้ท่านผู้ฟังเราได้รับพรมาแล้วพรนี้คือความตายแน่นอนเราเกิดมาแน่นอนพรอันหนึ่งที่เรารับมาด้วยคือความตายไหนๆมันจะตายแล้วชาตินี้ให้กิเลสมันตายไปด้วยเราจะทำให้กิเลสราคะโทสะโมหะออกไปไกลจากใจของเราเราจะไม่ไปตามกระแสของมันได้เราเกาะให้ดีเราพึ่งให้ถูกเราระลึกถึงให้ชอบภูเขาต้นไม้ป่าศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลใดๆ นั่นจะไม่ใช่ที่พึ่งอันเกษมนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันอุดมแต่บุคคลใดที่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วเห็นอริยสัจสี่ด้วยปัญญาชัดเจนคือเห็นทุกข์เห็นเหตุเป็นเรื่องให้เกิดขึ้นของทุกข์เห็นความก้าวล่วงเสียได้ซึ่งทุกข์และเห็นมรรคอันประกอบด้วยองค์8อันประเสริฐซึ่งเป็นเรื่องให้ถึงความเข้าไปสงบระงับแห่งทุกข์นั่นแหละคือที่พึ่งอันเกษมนั่นคือที่พึ่งอันสูงสุดผู้ใดถือเอาที่พึ่งนี้แล้วย่อมหลุดพ้นไปจากทุกข์ทั้งปวงได้โดยแท้เราจะมีความมั่นใจลงใจเชื่อใจเลยว่าพระผู้มีพระภาคเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองจริงๆคือเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทโธเราจะมีความเข้าใจมั่นใจเชื่อใจลงใจเลยว่าพระธรรมเป็นสิ่งที่พระผู้มีพระภาคประกาศไว้ดีแล้วนั่นคือสวากขาโตภควตาตโมเราจะมีความมั่นใจเลยว่าหมู่แห่งผู้ฟังคำสอนนั้นปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจริงๆนั่นคือสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆให้ถึงความมั่นใจเถิดท่านผู้ฟังเราเกิดมาชาติหนึ่งในครั้งนี้แล้วมีสรณะเป็นที่พึ่งอยู่แล้วให้เข้าถึงใจท่านผู้ฟังให้ใจของเราเป็นอย่างนี้เราจะพ้นไปจากทุกข์ได้สมัยนี้นะท่านผู้ฟังพุทโธที่เป็นตัวพระพุทธเจ้าจริงๆที่จะมาคอยบอกสอนเราจำจี้ช่ำชัยตอบคำถามนั่นนี่ไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วธัมโมคือคำสอนจากพระโอษฐ์ที่บริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงมันก็เริ่มสูญหายไปแล้วมีในพระสูตรตรงนั้นตรงนี้ที่เป็นหลักฐานก็ยังมีอยู่แต่สูญหายไปก็มากสังโฆที่เป็นอัครสาวก80รูปมีความรู้ความสามารถมากท่านเหล่านั้นก็ไม่อยู่แล้วเหลือแต่ภิกษุรุ่นน้องๆความสามารถก็มีบ้างก็ยังมีอยู่เหลืออยู่แค่นี้แล้วช่องนี้มันค่อยเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆท่านผู้ฟังโอกาสยังพอมีอยู่ที่เราจะทำราคะโทสะโมหะให้สิ้นไปได้ที่เราจะรู้เข้าสู่ช่องไปตามทางที่จะให้ถึงความเย็นได้ช่องทางนี้ยังมีอยู่เล็กลงเรื่อยๆจืดจางลงไปเรื่อยๆแต่ยังพอมีอยู่ที่จะทำให้เรานั้นสามารถเดินตามไปได้ช่องทางยังมีอยู่แสงสว่างยังมีอยู่ขอให้เราทำเถอะให้เราปฏิบัติเถอะให้มีธรรมะคือคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่ในใจเหมือนกับหมู่คือสงฆ์ที่เขาปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมีแล้วเราจะเกิดมีพุทโธคือความรู้ความตื่นความเบิกบานขึ้นในใจของเราข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนหายโศกเจริญพร